perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung.